Mkata oe! Andene oe! Hapa tuna viongozi mbali mbali, tuna mwenyekiti huu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Tanga, ndugu Shekif, tuna waziri anayehusika na mazingira, mnamfahamu, ndugu Makamba, tuna mkuu wa wilaya, tuna Lasi, tuna viongozi, tuna mbunge wa upande ule mwingine, mtoto wa Kigoda. Kwa hiyo huyu mjukuu wangu, kwa sababu marehemu Kigoda alikuwa mwanangu. Na viongozi mbali mbali, ndugu zangu wa Mkata, mimi nawashukuru sana. Nianze la kwanza. La kwanza nakuja kutoa shukrani kwenu. Nilisimama hapa hapa nikawaomba kura. Mkanipa kura nyingi sana. Mkampa mbunge kura nyingi sana na diwani kura nyingi sana. Nataka ndugu zangu wa Mkata niwashukuru kwa kura zenu, asanteni sana. Kwa hiyo leo nimesimama hapa kuwashukuru. Yale yote tuliyoyaahidi, najua mmeanza kuyaona kwamba tumeanza kuyafanyia kazi. Tuliahidi masuala ya kusambaza umeme vijijini katika awamu ya tatu ya mradi wa REA, na bahati nzuri mlichagua vizuri. Mna diwani, mna mbunge na wabunge wazuri wa Tanga, hawaniangushi, wanafuatilia kwa umoja wao mradi wa REA katika wilaya ya Handeni na maeneo mengine. Utachukua vijiji vingi vina umeme. Nataka niwahakikishie mradi huu utaendelea vizuri. Swala la maji, niliposimama hapa mlikuwa mna madumu mnanionyesha. Nikawa najiuliza, kama miaka yote 51 hamjapata maji, mimi tu ninje niweze tena kwa watani zangu wazigua? Lakini ahadi huwa ni deni. Ninyi mlinipa ahadi yenu ya kunipa kura pamoja na wabunge na madiwani. Nilikuwa na deni kubwa la kuhakikisha maji lazima yafike hapa Mkata. Tumeanza, na kitu kikubwa ambacho nimekuja naangalia, nilikuwa naangalia upande wa kulia. Je, hiyo mitaro imeanza kuchimbwa? Nimeiona pamoja na mabomba yameanza kutandikwa. Nataka niwahakikishie mradi huu lazima utakamilika. Maji lazima tumalize tatizo la maji hapa Mkata. Ninajua wengine mngependa mradi maji yatoke leo. Lakini kazi za ujenzi, kama ulivyo ujenzi wa barabara, ujenzi wa miradi ya umeme na maji, huwa inachukua muda mrefu. Na ndio maana hata fedha zake zinazohitajika ni nyingi. Kwa sababu lazima tutatandika haya, patakuwepo na matank ambayo yatareserve maji na kadhalika. Lakini nataka niwahakikishie kwamba mradi wa maji lazima utakamilika. Na mbunge wenu au wabunge wenu wa Handeni wanatusumbua kweli. Kwa sababu kila siku inawezekana wengine mkawa hamuwapendi. Na mimi siwapendi kwa sababu wananisumbua sana kwa sababu ya mradi wa maji. Kwa sababu kila siku wananisumbua kwa ajili ya maji ya watu wa Mkata. Sasa kama na ninyi mtawachukia, nitashangaa, kwa sababu wao wanawapenda, ndio maana wananisumbua mimi. Ndio maana zimeweza kupatikana hizi bilioni 2, lakini mradi mzima nafahamu nafikiri ni wa bilioni 4. Kwa hiyo wameanza vizuri, wanasimama vizuri, mimi naomba muendelee kuwapa ushirikiano. Kuhusu hili swala la hospitali, ninafahamu mwanzoni zilitumwa shilingi milioni 500. Waziri mmemsikia kwamba zile milioni 500 kuna mashakashaka hivi. Kuna mashakashaka watu walifaidi navyo. Sasa haya mashaka lazima tuyamalize. Na inawezekana ninyi mnafahamu waliofaidika na hiyo hospitali. Badala ya fedha kuzipeleka kwenye majengo, wakafaidika katika kujinufaisha wao. Na mimi ni mtumbua majipu, niko hapa leo. Waziri ameshazungumza atatuma tume ya kuchunguza. Ninaomba basi wananchi wa Mkata mshirikiane nao ili majibu yapatikane haraka, ili wale waliohusika kujinufaisha na hizo fedha, kama wako hapa, waanze kujiandaa kuzirudisha au waanze kujiandaa kwenda gerezani, kwa sababu tunataka fedha za Watanzania zisitumike ovyo. Lakini ninashukuru sana waziri na viongozi pamoja na wabunge ambao wamehimiza kwamba katika bajeti ya mwaka huu zitengwe milioni 800. Uchunguzi ufanyike haraka ikiwezekana ndani ya nafikiri siku 15. Siku 15 tu tumeshapata jibu, ili fedha hizi zingine milioni 800 zije. kama huyo kandarasi hafai afukuzwe, kama kuna nani hafai aondolewe, tuanze na kitu kipya. Na ningeomba DC ambaye yuko hapa ulifuatilie sana hili, ili asiponyoke mtu yoyote, na wewe una mamlaka yote, ili fedha hizi baada ya ukaguzi huu, hizi milioni 800 lazima zije. Na mimi naungana na ninyi ndugu zangu, hii barabara ni main road, ni main road. Uwezo ukawa na main road kutoka huko kote paka Chalinze pasiwepo na hospitali hapa. Hiyo hospitali si ya wananchi tu wa Mkata, ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo na mimi nataka niwahakikishie leo kwamba nitahakikisha hiyo hospitali inakamilika kujengwa. Mkata oye! Ndugu zangu, mengine mimi ni ya shukrani tu. Ninawashukuru mmejikusanya kwa wingi. Mipango mizuri imeelezwa. Lakini nimeambiwa pia kuna eneo kule watu wa Mgambo JKT walipewa eneo, ninaambiwa la heka 50 kwa ajili ya kuliendeleza kwa kujenga kiwanda. Hawajajenga tangu wapewe. Najua nikifika Kabuku nitaelezwa, lakini inawezekana nisipate muda wa kusimama pale, labda kutokana na ratiba. Kuna mkuu wa JKT hapa, njoo hapa bano nieleze hiyo eneo. Hilo eneo mmeliendeleza? Mpaka sasa hivi haliendelezwa mheshimiwa rais. Mlipewa na serikali ya kijiji? Ndio mheshimiwa rais. Ha, basi umemaliza vizuri. Kwa vile mlipewa na serikali ya kijiji, mna muda gani mmepewa? Ni takriban miaka 7. Mmepewa miaka 7, hamjaliendeleza. Mliomba kwa ajili ya kijiji, kwa ajili ya kujenga kiwanda, kwa hiyo mlirudishe leo. Kwa hiyo hilo eneo lirudi kwa serikali ya kijiji. Ningeomba mbunge ulisimamie hilo, kwa sababu ulinieleza